To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 lipca, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kolejna godzina sejmowej debaty nad reformą Sądu Najwyższego. Za chwilę połączymy się z Wiejską. Prace nad reformą sądownictwa wstrzymują pracę komisji badającej aferę Amber Gold. Kolejne przesłuchania we wrześniu. Po Warszawie sztutowo szykuje się na przywitanie brytyjskiej pary książęcej. O wizycie można czytać też w specjalnym serwisie Polskiego Radia. W Sejmie przyspieszone pierwsze czytanie ustawy o Sądzie Najwyższym. Po tym jak projekt przedstawił poseł PiS Andrzej Matusiewicz. Głos na sali zabrała pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Z mównicy apelowała o zastanowienie się nad sensem wprowadzania zmian. W Sejmie jest Ksenia Maćczak. Co jeszcze mówiła Gersdorf? Profesor Małgorzata Gersdorf oświadczyła, że posłowie nie mieli okazji zapoznać się z jej opinią dotyczącą reformy, bo została ona przesłana dzisiaj do Sejmu przed początkowo planowanym na jutro pierwszym czytaniem. Ale ponieważ prace przyspieszyły, postanowiła z mównicy zapewnić wszystkich, że wbrew krążącym w przestrzeni publicznej opiniom Sąd Najwyższy pracuje bez zarzutów. Zwracam się do polskich posłów, by wskazać, iż nie ma podstaw do likwidacji Sądu Najwyższego. Ta likwidacja następuje po bezprecedensowym ataku na wymiar sprawiedliwości. Po tych słowach prezes PiS opuścił sejmowe ławy. Wcześniej projekt przedstawił, jak mówiłaś, poseł PiS Andrzej Matusiewicz. Oświadczył, że celem 81-stronicowego projektu jest m.in. usprawnienie funkcjonowania Sądu Najwyższego. Podkreślił, że w krajowym systemie prawnym funkcjonuje wiele orzeczeń formalnie zgodnych z prawem, ale dalekich od rozstrzygnięć sprawiedliwych. Powiedział też, że nałożenie na Sąd Najwyższy nowych zadań ma przywrócić poczucie obywatelom elementarnej sprawiedliwości. Z Sejmu mówiła Ksenia Maćczak. Bardzo dziękuję. Dzisiejsze i jutrzejsze posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold odwołane. Jej szefowa Małgorzata Wasserman zaproponowała przesłuchania świadków w innym terminie, a powodem są prace na sali plenarnej związane z ustawą o Sądzie Najwyższym. Kiedy zatem można spodziewać się kolejnych przesłuchań? Następne przesłuchania przewidziane są we wrześniu. Dzisiejsze i jutrzejsze jest odwołane na prośbę posłów, bowiem chcą uczestniczyć w pracach na sali plenarnej. A ponieważ i tak są wyznaczone głosowania, co oznaczałoby, że te przesłuchania będą przerywane głosowaniami, to niezbyt krótkimi, bo po półtorej, dwie godziny. Więc taka propozycja jednogłośnie przyjęta. Świadek przyjął to do wiadomości. Pozostali świadkowie zostaną telefonicznie odwołani. Zgodnie z harmonogramem prac komisji, kolejne posiedzenie zaplanowano na 12 września. Wówczas ma zostać przesłuchany prezydent Gdańska. Paweł Adamowicz. Po Warszawie sztutowo szykuje się na przywitanie brytyjskiej pary książęcej. Wprawdzie większego ruchu nie widać, ale w miejscowym sklepiku wzięciem cieszą się polskie flagi. Informacja o wizycie Kate i Williama wywieszona jest m.in. w punkcie informacji turystycznej. Więcej tutaj miejscowych przychodzi. Tak. Idziemy zobaczyć, idziemy. No dzieciaki mnie namawiają, to muszę iść. Z tego co słyszałam, może zobaczyć parę książęcą lub porozmawiać 5 osób. Generalnie obiekt jest zamknięty. Tak nam kupowali flagi polskie, pytali się o brytyjskie. Czyli chcą przywitać? Ach, tak, mają zamiar. Przynajmniej grupka. Mieszkańców czy turystów? Powiem panu, bardziej chyba turyści. Para książęca spodziewana jest w Sztutowie jeszcze przed 13. W związku z przyjazdem pary książęcej do naszego kraju portal polskieradio.pl przygotował serwis specjalny Monarchia Brytyjska oficjalnie i od kuchni. Reforma amerykańskiej służby zdrowia dla mniej zamożnych mieszkańców Stanów Zjednoczonych i pracujących na własny rachunek może się nie powieść. Republikanie w szeregach własnej partii nie znaleźli poparcia, aby swoją ustawę zastąpić obecnie funkcjonującym programem Obamacare. Przez 7 lat republikanie obiecywali, że gdy będą samodzielnie rządzić, zmienią prawo. W praktyce okazuje się to jednak niemożliwe. Donald Trump wielokrotnie podkreśla, że w pierwszych miesiącach sprawowania urzędu wraz z partią republikańską wprowadzi nowy system ubezpieczeń zdrowotnych. W maju w Izbie Reprezentantów ustawa przeszła zaledwie różnicą 3 głosów. W Senacie głosowanie nad projektem było już dwukrotnie przez lidera republikanów Mitcha McConnella opóźniane. W przypadku jego pierwszej wersji, jak i poprawionej drugiej, część senatorów partii wycofała swoje poparcie. Przy całkowitym sprzeciwie demokratów republikanie mogą stracić tylko 2 głosy. W tej chwili stracili już 4, a na tym najprawdopodobniej się nie skończy. Prezydent Donald Trump na Twitterze napisał, że w takiej sytuacji trzeba odwołać Obamacare i rozpocząć pracę od nowa. Nie brakuje także głosów płynących z obu ugrupowań, że w przypadku reformy amerykańskiej służby zdrowia potrzebne są wspólne prace i kompromis wśród demokratów i republikanów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Na koniec jeszcze kraj, a dokładnie Śląsk i koniakowskie koronki, które wpisano na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Tradycja tego szydełkowania ma ponad 100 lat, jak mówi Lucyna Ligocka, kołce z Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej. Koronki są niepowtarzalne.

Strasznie skomplikowana jest ta lista, bo być może pogmatwana jest osobowość naszego gościa. Dość bogata reprezentacja piosenek popowych i raczej do tańca niż do różańca skłania mnie do twierdzenia, że będzie to właśnie osoba młoda i raczej dziewczyna. No, rezerwowy Pharrell Williams. Nie mam bladego pojęcia. Myślę, że to jest mężczyzna. Oczywiście, że może to nie być ta osoba, o której myślę. Tu jeszcze pojawia się też kilka wątków takich hiszpańsko-latynoskich. Mężczyzna inteligentny, ale taki, który ma poczucie humoru. Trochę łagodny, ale no, lubi dobrze się wytańczyć. Jeśli przyciśnięty do muru miałbym obstawić jakąś konkretną osobę, to pewnie byłaby to Paulina Kozioł. Może to jest nasz drogi pan Rożek? No proszę, Agnieszka Obszańska odgadła, Bartek Gil w zupełnie inną stronę. Tomasz Rożek w studiu dzisiaj w Trójce, dzień dobry. Dzień dobry. Będzie wyglądał nas faktycznie dzisiaj bardzo letnio rozrywkowo. No to dobrze. Lato jest jak najbardziej, wakacje. I podobno ciepła fala z Afryki przychodzi. A ty wakacje kiedy? No za chwilkę, już jutro. A no to czyli od jutra. Przygotowanie playlisty również na wyjazd zrobiłeś dzisiaj sobie. Wiesz co, ja wakacje, ja, my dosyć aktywnie spędzamy czas. Pływamy na żaglach, tam nie ma za bardzo okazji, żeby pływając puścić muzykę gdzieś tam głośno, a jak się cumuje, no to są szanty. Natomiast na pewno gdzieś te rytmy takie wakacyjne będą nam w uszach grały. To zaczynajmy. Saca lo malo. Alvaro Soler na początek. Ja to gram. Dziś gra dla Państwa Tomasz Orzek. Jeśli Państwo mają jakieś pytanie do Tomka, to czekamy na maile i telefony. 2273 klub. I niekoniecznie ja pytanie z kosmosu. Ja to gram, małpa.polskiradio.pl. No te pytanie to o innej porze. Tak właśnie. Powiedz, jak to jest z twoim tańcem. Do Bartek z Agnieszką odgali dobrze, że to twoje też lubię na zajęcie? Tak, bardzo lubię. No, tego tutaj nie widać. Musicie Państwo uwierzyć, że tak było rzeczywiście, ale jak słyszę taką muzykę, jak słyszę muzykę do tańca, to po prostu nie jestem w stanie nóg utrzymać, stóp utrzymać na podłodze. Od razu gdzieś tam mam ochotę rzeczywiście wstać i potańczyć. Ale masz czas na to tak podczas normalnego życia, czy tylko wakacje są po to, żeby potańczyć? Wiesz co, ja bardzo kocham tańczyć ze swoją żoną. Mhm. Nieczęsto mamy okazję, żeby wyjść na tańce. Zdarza się to może kilka razy w roku. Natomiast to jest też tak, że no moje ciało nie do końca jest moje wtedy, kiedy leci dobra muzyka. Mhm. Więc poruszanie się do różnych rytmów gdzieś tam niekoniecznie musi oznaczać, powiedzmy, wyjście na zabawę taneczną. Także tak, często myślę, że się ruszam do muzyki. To teraz będzie numer dwa, czyli George Ezra. Gdybyś powiedział słów parę, dlaczego akurat to nagranie wybrałeś? Trochę rozmawialiśmy o tym, czy wspominałem o tym w czasie poprzedniej piosenki. Ja bardzo często muzykę postrzegam nie tylko przez dźwięk, ale też przez obraz. Jest wiele takich kawałków, których słucham nie tylko dlatego, albo nie głównie dlatego, że ta muzyka mi odpowiada, tylko dlatego, że one pokazują pewną historię. Bardzo mi się podoba klip do tego utworu. Jest taki nieoczywisty. Trudno w radiu mówić o tym, jak wygląda klip, więc Państwo możecie oczywiście sami na to zerknąć, ale taki dialog śpiewany pomiędzy dwoma facetami, młodszym i starszym, na dodatek facetami, ja do teraz nie wiem, czy to jest głos jednego, a drugi tylko dubbinguje, czy oni rzeczywiście mają takie podobne głosy. To mi się strasznie podoba. Resting heavy on your single bed. I want to hear all about it. Get it all off your chest, oh. I feel the tears and you're not alone, no. When I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. What you wanna do, won't you listen to the man that's loving you? Your world keeps spinning and you can't jump off, but I will catch you if you fall, I can't tell you enough. I hate to hear that you're feeling low, I hate to hear that you won't come home, oh why? Should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Come with me, ooh. Easy, easy, and a one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, nine, nine, nine. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be there, babe. Don't have to be scared, baby. Don't need a plan of what you wanna do? Won't you listen to the man that's loving you? Oh. Wiatogram, to był George Ezra. Tomasz Srożek jest dzisiaj naszym gościem w Wiatogram. Ja bym takie pytanie osobiste, mogę? Dawaj. Kiedy to się zaczęło u ciebie z fizyką? Czy to było jeszcze w szkole podstawowej, czy dużo później? Wiesz co, nie potrafię odpowiedzieć, bo widzisz, bo co to znaczy z fizyką? Kiedy zacząłem interesować się tym po prostu? Dobre stopnie z fizyki? Nie, kiedy koniec zaczęła to liceum. Być twoja pasja? To był koniec liceum. Kiedy... Moja pasja, to znaczy kiedy zacząłem łączyć różne rzeczy i dziwić się, że czasami coś buchnie, a czasami nie. No każdy to ma od urodzenia. Każdy z nas próbuje... To pewnie też miałeś zestaw młodego chemika, jak byłeś młodszy. Wiesz co, moja mama jest chemikiem, także moja mama jest chemikiem i ja pamiętam jedną z takich pierwszych rzeczy, które pamiętam w ogóle w swoim życiu, to miejsce, które ja bym chyba dzisiaj porównał do jakiejś takiej pracowni alchemicznej w Hogwarcie, bo mama mnie zabrała do swojej pracy na Uniwersytecie Śląskim i zaprowadziła mnie do warsztatu szklarzy. Szklarzy, dlatego że wiele z urządzeń, zresztą dalej tak jest, które czy instalacji naukowych, one muszą być robione na zamówienie. One są pod konkretny eksperyment, pod konkretny pomiar, więc był warsztat szklarzy, którzy robili te rzeczy, dmuchali kolby, robili rurki, jakieś chłodnice. Dla mnie to było jak wejście w zupełnie inny świat. Ja absolutnie nie rozumiałem, co tam się dzieje. Ja wiedziałem, jak chodziłem z mamą do jej laboratorium, ona mnie trzymała za rękę, żebym czegoś nie dotknął, nie spróbował, gdzieś się nie zbrudził, nie poparzył, wiadomo. Natomiast ja nigdy, i myślę, że to jest zasługa moich rodziców, nie miałem lęku przed naukami ścisłymi. Nigdy nie miałem czegoś takiego. Ja, mnie oczywiście nie chciało się tego uczyć, chemii, fizyki, matematyki. Stąd, no, jakbyś pytał, kiedy zacząłeś mieć dobre oceny z fizyki? Koniec liceum, tak naprawdę. Ale kiedy to była twoja pasja, to znaczy co? Odgadywanie, czy próba zrozumienia świata, który mnie otacza, każdy z nas się z tym rodzi, a z powodów, których, no to trudno zdefiniować, bo to jest pewnie kwestia wielu różnych czynników, ja nigdy się tej ciekawości nie pozbyłem. W największym skrócie. To jest dosyć zabawne, jak spotkasz się z ludźmi i właściwie jesteś taką gwiazdą towarzystwa, duszą towarzystwa i wszyscy pytają, a powiedz, jak to jest? Bywa tak, ale ja staram się, no bo to przecież nie jest tak, że fizycy znają odpowiedzi na wszystkie pytania. Ty znasz na wszystkie. Nie znam. Ja się do pytań z kosmosu bardzo dużo muszę przygotowywać. Chętnie to robię, bo wiele się uczę i to jest niesamowite. Lubię się uczyć, czy inaczej, samego procesu uczenia może średnio, natomiast lubię poznawać, lubię odkrywać. Ta piosenka, którą teraz chcę zagrać, ona jest w tym klimacie trochę, bo to jest o człowieku, który po prostu wsiada w samolot i leci na drugi koniec świata. Tak wakacyjnie. Trochę w nawiązaniu do pierwszej piosenki Alvaro. Tam z kolei w klipie chłopak jedzie na motocyklu w nieznane, motocykl mu się psuje, on gdzieś tam go naprawia. Tutaj Jason Mraz, on leci samolotem. Ale później też ma ciekawe przygody, także wakacyjnie i poznawczo. I'm yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Mm-hmm. Hey, hey. Well, open up your mind and see like me. Oh. Just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. To był Jason Mraz. 22,7 trójek, tu Piatugram, małpa.polskieradio.pl. Pan Wojciech pyta, pisze właściwie, pan Tomasz swoim wyborem muzycznym łamie wyobrażenia o naukowcach. Muzyka fajna i lekka. I ma do siebie pytanie, pan Wojciech, czy problemy naukowe również rozwiązujesz przy muzyce? Chyba nie. To znaczy, jak muszę się skoncentrować, nic mnie nie może rozpraszać. Wiem, że są osoby, które bardzo chętnie uczą się, pracują intelektualnie w hałasie. Ja tak nie potrafię. Więc ja zresztą część z tych piosenek są piosenki, których ja słucham tylko i wyłącznie na słuchawkach. Jak chociażby ta przed chwilką I'm Yours Jamesona Mraza. Często jest tak, jak muszę zrobić porządek na biurku, albo jak mam jakąś taką pracę, bardziej bym powiedział, biurową w komputerze, coś gdzieś poprzekładać, coś przepisać, poprzesuwać, to wtedy tak. Bardzo chętnie w samochodzie słucham muzyki. To jest w ogóle... samochód to jest miejsce, w którym słucham muzyki albo radia, czyli muzyki w radio. Nic innego w samochodzie nie robię i niestety nie mam też czasu za bardzo na to, żeby słuchać radia poza samochodem. Natomiast czy problemy naukowe? Problemy naukowe, one często, czy wyzwania, jakieś pomysły, one się często pojawiają w trakcie słuchania muzyki. Zresztą ja już mam taki trochę odruch Pawłowa, że nie bardzo, gdziekolwiek się ruszam, zawsze staram się mieć przy sobie coś do pisania i coś do zapisania, bo wiele rzeczy, czy to dotyczących chociażby programu Pytania z Kosmosu, czy innych rzeczy, czy swojego kanału YouTube'owego, Facebook'owego, one mi przychodzą do głowy wtedy, jak nad tym nie myślę. I już się nauczyłem, że dobrze jest mieć przy sobie coś, gdzie mogę rzeczywiście sobie chociażby słowo klucz zapisać. I tak, rzeczywiście ma pan rację, one często przychodzą w czasie słuchania muzyki. Natomiast jak jest kwestia rozwiązania jakiegoś większego problemu, to raczej musi być cisza. Możemy zdradzić twoją specjalizację fizyczną? Jestem fizykiem cząstek elementarnych, fizykiem jądrowym, także specjalizowałem się, czy pracowałem naukowo w instytucie, zresztą za granicą, nie w Polsce, w instytucie, który zajmuje się najmniejszymi rzeczami z najmniejszych. I coś, co mnie chyba nigdy nie przestanie fascynować, to, że całkiem spora grupa osób, która studiowała fizykę cząstek, czy która robiła doktoraty z fizyki cząstek, oni później zajmują się kosmologią, czyli z kolei rzeczami największymi z największych. I ktoś, kto tak po raz pierwszy to usłyszy, powie, no chwila, zaraz, to jest grubsza tak, jakby studiował mrówki, a później się zajmował słoniami. Nie, to tak nie jest, szanowni państwo, bo to, co dzisiaj jest największe, jest złożone z najmniejszych klocków. a przede wszystkim to, co dzisiaj jest całym kosmosem, całym wszechświatem, około 14 miliardów lat temu, czyli w chwili wielkiego wybuchu, to było wszystko, tak nam się wydaje, sprasowane, czy tak sobie to wyobrażamy, było sprasowane do najmniejszej drobinki, jaką możemy sobie wyobrazić. Ja pisałem doktorat, pracę doktorską właśnie z tych najmniejszych kawałków z możliwych. Ale pracowałeś też w Szwajcarii? Nie, natomiast pracowałem z naukowcami, którzy tam prowadzili swoje badania. Ja pracowałem w Niemczech naukowo, przez kilka lat tam mieszkałem, tam nam się dzieci urodziły, przy innym akceleratorze, trochę mniejszym, czy dużo mniejszym, 300-metrowym akceleratorze COSI, tak się nazywał. To teraz będzie troszkę z kosmosu. Jak najbardziej. Grupa Coldplay. Ja mam takie pytanie do dzisiejszego gościa. Czy problemy rodzinne, problemy domowe również rozwiązują w sposób naukowy? No właśnie. Staram się, to czy powiem tak, ja nie mam jakichś specjalnych problemów rodzinnych czy domowych, całe szczęście, natomiast staram się rzeczywiście dyskutując na przykład z dziećmi zachowywać zimną krew i takie zasady logiki. To często chyba pogarsza sytuację czasami, myślę. Natomiast staram się nie wpadać w jakieś stany emocjonalne, które tylko i wyłącznie by mogły utrudnić dogadanie się. Natomiast jeżeli pan pyta, słuchacz pyta o kwestie rodzinne. Ja czasami zastanawiając się nad tym, skąd się bierze u mnie akurat no, taka lista, czy muzyki, która jest wesoła, skoczna i taka na luzie. Czasami tak trochę żartując zastanawiam się, czy to nie jest w pewien sposób odreagowanie na to, czego słucha moja żona. Moja żona jest muzykologiem i uwielbia słuchać muzykę ludową w takim wydaniu wiejskich muzykantów. Dla mnie to jest taką najbardziej hardkorową. Taki hardcore z hardkorów po prostu. Ja bardzo szanując ten gust i tych ludzi, którzy taką muzykę uprawiają, ja niestety nie nadaję się do słuchania czegoś takiego. I oczywiście no, bardzo kocham moją żonę, w związku z tym jestem w stanie pójść na jakieś kompromisy, łącznie z jakimiś, nie wiem, zabawami, gdzie się tańczy oberki. Wymiękłem jakiś czas temu, jak Ania mnie mocno namawiała na wyjazd, to ile dobrze pamiętam, do miejscowości Mamoty Wielkie pod namiot, żeby tam brać udział w warsztatach robienia fletów z drewna brzozy. Po prostu tutaj stwierdziłem, nie, znaczy wszystko ma swoje granice. Ja pozostaję przy swojej muzyce, ty pozostań z szacunkiem przy swojej. I być może trochę to jest takie odreagowanie na muzykę, która często się w naszym domu pojawia. Może tak 50-50 z moją muzyką. I one no coś może jest w tym haśle, że przeciwności się przyciągają. My na pewno jesteśmy, jeżeli chodzi o muzykę, z żoną po przeciwnych stronach. To zaraz pozwolisz, ja wybiorę nagranie, które zagramy. Bardzo proszę. Spośród twojej listy oczywiście, nie mojej. To mnie zaskoczyło najbardziej, bo to będzie nagranie grupy La Sketcha, po której ja już nie pamiętam, że istniała taka formacja. La Serehe. Było. Por el ritmo ragatanga, el DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para 10. dobry, pozdrowienia dla całej redakcji. Mam tylko jedno drobne pytanie. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Do pana doktora. Fujarki brzozowe, powiedział, sądzę, że wierzbowe, z żoną na ten wierzb. Z brzozy nie idzie zrobić fujarek, ale z wierzby zawsze się robiło. No i widzicie państwo, ja się tak na tym zdam, że nawet pomyliłem brzozę z wierzbą. Nie robiłeś z niczego w każdym razie jeszcze. Nie. Stwierdziłem, że to po prostu 2 tygodnie pod namiotem po to, żeby robić flety czy fujarki, to jest dla mnie trochę za dużo. Pan Jacek pyta, czy w związku z tym, że zajmujesz się tematami kosmosu i wszechświata, to kiedykolwiek interesowała cię muzyka elektroniczna, taka jak Jean-Michel Jarre czy Tangerine Dream Vangelis? Słucham co jakiś czas, natomiast ona nie łapie mojego serca. To jest jakoś tak, że no oczywiście, żeby się uważać za osobę, powiedzmy, nie wiem, wykształconą czy obytą, pewne rzeczy powinno się czytać, nawet, czy przeczytać, nawet jeżeli się coś średnio podoba, pewnych rzeczy powinno się przynajmniej raz wysłuchać. Więc oczywiście tak, i Jarra, i Vangelisa, tak, natomiast to nie jest muzyka, przy której odpoczywam. To nie jest muzyka, którą słucham jadąc samochodem czy siedząc na fotelu. A powiedz mi jeszcze, kiedy dołączyło się do tej pasji fizycznej dziennikarstwo? I pamiętasz takie swoje pierwsze zajęcia dziennikarskie, gdzie postanowiłeś troszkę przybliżyć ludziom fizykę? Nie tylko? Ja pamiętam takie urywki z mojego dzieciństwa. Mam to ogromne szczęście, że mam dużą rodzinę i razem z moim bratem jest nas 9 kuzynów, sami chłopcy, z grubsza w tym samym wieku. Bardzo często spędzaliśmy wakacje razem w takiej miejscowości Wysowa Zdrój w górach, przepięknej, zresztą do teraz tam bardzo chętnie jeżdżę. I pamiętam takie wakacje, w czasie których była wyjątkowo zła pogoda i próbowaliśmy znaleźć dla siebie sposób. Graliśmy oczywiście w Eurobiznes, grę, z którą kojarzę całe moje dzieciństwo. Natomiast pamiętam też to, że postanowiłem napisać książkę o tej miejscowości. Wziąłem jakiś zeszyt, poszedłem pewnie w kaloszach pod parasolem do jedynego kiosku, który tam wtedy był. Kupiłem wszystkie rodzaje pocztówek, bo wymyśliłem, że to będą ilustracje do mojej książki. I rzeczywiście jakąś tam książkę o tym miejscu napisałem. Szkoda, że gdzieś zaginęła, bo dzisiaj bym ją chętnie przeczytał. Co chcę powiedzieć, znaczy ja... Odkąd pamiętam, bardzo chętnie dzieliłem się z innymi tym, co wiem, albo moimi przemyśleniami. Wydaje mi się, że każdy dziennikarz no, z definicji musi być człowiekiem, który chętnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami. Więc to miałem od dawna, od zawsze może. Natomiast jak często chyba w naszym życiu jest, ja zacząłem pisać dlatego, że na studiach brakowało mi pieniędzy. Znaczy inaczej, to nie to, że przymierałem głodem, natomiast chciałem podróżować, chciałem poznawać świat. Bardzo chętnie czytałem i bardzo chętnie pisałem. Wydawało mi się, że potrafię to robić. I złożyłem kilka propozycji, czy propozycje kilku redakcjom. I rzeczywiście taka redakcja dziennika, który już teraz nie istnieje, Dziennika Życie, bardzo chętnie otworzyła mi łamy. Pisałem najpierw, pierwszy tekst nie był o fizyce, natomiast trzeci, czwarty rzeczywiście później zacząłem pisać tematy, czy zajmować się tematami naukowymi. To był, nie wiem, drugi rok studiów może trzeci, jakoś tak. Wspomniałeś o podróżach. Czy był taki zakątek świata, o którym marzyłeś, zarabiając te pierwsze pieniądze i spełniłeś to marzenie? Z marzeniami to jest trochę tak, przynajmniej w moim przypadku, że one są marzeniami, a później jak je realizuję, to one już gdzieś tam umykają i już mam inne. Więc dla mnie kwestia marzeń to jest kwestia w pewnym sensie takiego niespełnienia, bo one dlatego nigdy nie zostaną spełnione, że natychmiast na miejsce starych już zrealizowane pojawiają się nowe. Ja dosyć sporo podróżuję dziennikarsko. W ostatnim roku, powiedzmy dwóch, nieco rzadziej, natomiast wcześniej wcześniej naprawdę dużo, przynajmniej 2-3 razy w roku no, jechałem gdzieś naprawdę daleko, kilka razy w roku gdzieś bliżej, mówiąc bliżej mam na myśli Europę, daleko to inne kontynenty. Bardzo często to nie były wyjazdy wakacyjne, to były wyjazdy dziennikarskie w miejsca, do których ludzie nie jeżdżą. Bardzo często były wyjazdy bardzo trudne emocjonalnie w miejsca, gdzie no, ludziom jest po prostu źle. Pamiętam taki wyjazd i on chyba z tych wszystkich, które dotychczas miałem, zrobił na mnie największe wrażenie, najdłużej dalej myślę o tych ludziach, których tam spotkałem. To był wyjazd na Haiti krótko po trzęsieniu ziemi w roku 2010. Zresztą tam zachorowałem, nie miałem jak wrócić do kraju. To też podejrzewam, wiem, było dosyć trudne dla mojej rodziny. Natomiast no, ja jestem dziennikarzem. Uważam, że powinienem w takie miejsca jeździć, bo mam takie przeświadczenie, że jeżeli to dziennikarze nie będą pokazywali nieszczęścia tych ludzi, to nikt już tego nie będzie robił. Czuję jakąś misję w tym zawodzie, który uprawiam. Mimo tego, że większość osób, być może niektórzy z Państwa, mnie kojarzą raczej z dziennikarstwem naukowym. Natomiast lubię pisać reportaże i to są takie reportaże zwykle właśnie z takich miejsc, o których już wszyscy pozapominali. George Ezra, drugi raz. Garden was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. What you waiting for? No, what you waiting for? Caught in the tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? Ja sobie tutaj w audycji to w tej chwili pan doktor mówi. Podejrzewam, że też kocha Barcelonę, tak, większość kibiców w Polsce. Z tego, co wynika, z tego jego muzyki, z tego, co mówi w tej chwili w radio, podejrzewam, że też jest kibicem Barcelony. Czy tak jest? Ja nie jestem kibicem żadnej specjalnie drużyny, bo ja tak sportowo, no to oczywiście jak nasi grają, to jak najbardziej. Wiem, że jako dzieciak Górnikowi Zabrze i to moje serce było sprzedane tej drużynie. Teraz nie śledzę tego. Żyję aktywnie, natomiast nie uprawiam żadnych sportów półprofesjonalnie czy profesjonalnie i też nie jest tak, że mam jakąś dziedzinę sportu, jakiś rodzaj sportu, przed którym no, ustępuje wszystko, tak? Znaczy, jak są relacje, to odkładam wszystko na bok i słucham, oglądam. Nie. Sport. O ile uaktywnia moje życie jak najbardziej, natomiast nie jestem takim zapalonym. Jeździsz na rowerze w każdym razie. Jeżdżę też na rowerze, tak. Jeżdżę też na rowerze. To teraz będą nasi. zadać panu doktorowi takie pytanie. Czy pan posiada teleskop, a jeżeli tak, to jaki? I czy był pan kiedyś w ośrodku badań jądrowych Grand Sasso we Włoszech lub w nowo otwartym detektorze fal grawitacyjnych koło Pizy? Pytań kilka. Tak, posiadam detektor. Nie, detektora teleskop. Nie posiadam, posiadam teleskop i czasami go wyciągam gdzieś na taras i sobie oglądam. Czasami go biorę w góry. W górach się źle obserwuje, szczególnie jak się jest w dolinie, dlatego że trzeba sporo czekać, żeby zza gór coś wyszło ciekawego. Natomiast nie jestem mistrzem świata absolutnie w astronomii obserwacyjnej. Co więcej, mam takie głębokie poczucie, że powinienem o tym wiedzieć więcej, a wiem o tym stosunkowo niewiele. Natomiast w Grand Sasso tak byłem i to, o ile dobrze pamiętam, chyba 3 razy. W detektorze fal grawitacyjnych w Pizie nie byłem, natomiast widziałem taki detektor w Melbourne, w Australii i w Japonii. Tyle. To może jeszcze zostańmy w gwiazdach. Czy fizyka jest dla ciebie również filozofią, jak dla wielu innych fizyków? Na pewno myślenie nad tym, co mówi mi fizyka, daje mi takiego kopa do myślenia szerszego, do tego, żeby ten świat postrzegać nie tylko w kategoriach tego, co mogę dotknąć, sprawdzić, powtórzyć. Jestem przekonany o tym, że świat to jest coś więcej niż tylko i wyłącznie, no właśnie to, czego możemy dotknąć i zobaczyć. Na pewno jest tak, że myślenie o cząstkach, o gwiazdach, o wszechświecie jako całości, o początkach jego, próba zrozumienia, jak to może dalej biec, jak to się może zakończyć, to automatycznie przekłada mnie na tory takie, bym powiedział, tory poza naukami ścisłymi. Była Ania Rusowicz, na koniec jeszcze będzie Pharrell Williams i Happy. I to już tyle z tego, co miałeś dzisiaj zagrać. Cała lista jeszcze. Udało. No więc właśnie, lista jeszcze długa, ale nie zmieściliśmy wszystkiego, niestety. A to zwykle już tak bywa. Dzisiaj Tomasz Orzek gra do państwa. Dziękuję ci bardzo. Bardzo tobie dziękuję, bardzo państwu dziękuję. I życzę państwu tego, czego życzy ostatni wykonawca, tego, żeby być szczęśliwym. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. My dziękujemy również.